Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa Día a Día que comienza hoy, como ya es habitual, con la primera invitada, que es ni más ni menos que Lidia Costa, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni. Hoy Purmany está cerrado. ¿Por qué? Pues porque es fiesta, porque es su fiesta grande. Desde aquí queremos aprovechar la ocasión para felicitar a todos los Tonis, Antonias. ¿Hay alguno por aquí que yo vea? No, no hay ninguno. Pero queremos hacer extensiva la felicitación a todos los que nos están escuchando a través del 106.4 o a través de radioexit.com, que serán muchos. Eso me imagino. Bueno, vamos a dar ya paso a nuestra invitada, que es Lidia, y a felicitarla por la fiesta de su ayuntamiento, de su patrón. Muy buenos días, Lidia. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, de fiesta. Hombre, de fiesta, claro. Faltaría más. Bueno, yo tengo aquí una sorpresa, más que sorpresa, tengo a unos invitados. Tengo primero a Rafa Martínez. Buen día, A mi compañero que quiere también estar contigo en este momento. Yo no sé si conoces a un señor que se llama Pep, que es dicharachero, que es muy muy dicharachero, muy flamenco. No flamenco no es la palabra. Es molt entremaliat. Entenc en Menunzi. Sí, entens idea de qui és en Pep Pilot? Entenc idea, sí. Tenc aquí en Pep Pilot, però a més hem volgut tenir en altres una persona que molt gratament va estar en altres, però poquets minuts ahir, i és na Cristina del grup Stop. Jo no sé si havies nascut per aquella època quan ella triomfava amb cançons com Tres coses hay en la vida, salut, dinero y amor. Tu te'n recordes d'aquesta cançó? Me'n recordo sentir-li cantar a sa mamà. Bueno, vull presentar-te-la, Cristina. Bienvenida, y aquí está nuestra concejala. A ver, ¿cómo la cantaba la mamá? Pues la cantaba muy bien, sí, como canta ella. Sí, ¿no? Qué discreta es, ¿eh? Perfecta, qué discreta, ¿no? Es. Bueno, em fareu cantar, ¿no? Había que intentarlo, ¿no? Había que intentarlo. ¿Y si la cantáramos? ¿Y si la cantáramos todos? Pues sí. Pero la canto yo desde tú. Desde el CD. Así no, desde aquí. A capela. Es donde se demuestra. ¿Cómo se diu la nena? Lidia. Tú encara que no cantes, fes tutua. Venga, tutua, ¿vale? Nosotros diem, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y tú dius tutua. Bien, que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Otro cop. Tutuà. Ja està. Molt bé. Has vist com queda això? Ja, bé. Bueno, Pep, no sé si t'han dit bon dia i gràcies per la sorpresa que vares tenir en naltros i que avui hem tornat a tenir la deferència de tornar a venir a Vila amb na Cristina. I Cristina, moltíssimes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. Per favor, imagina't, jo que no m'ho estimau molt, jo que no havia estat mai aquí, jo vull aprofitar la illa i vull marxar, però vamos, arribaré a Madrid i seré una eivissenca, jo. Oh, bueno. Escolta, m'hi vull conèixer el Pocholo. Mira, és una espècie de motxilla, sí. I davant va ell. I la moto, no? Mira, jo, Lidia, permetem, perquè avui volem parlar de moltes coses. La meva mare, al cel sigui, va entrar en coma a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. Mm. I en Pocholo, allí on el veus que està una mica sonat, i li dic a la cara perquè és molt amic i tal, me va donar un trèvol de quatre fulles. Què et sembla? I me va dir, pónselo, Maribel, pónselo encima de les manos. Què et sembla? Li vaig posar el trèvol de quatre fulles damunt les manetes, i va sortir d'escoma al cap de 15 dies. No perquè, perquè havia de ser així, però bueno. Pocholo, Pocholo, que te quiero. Pues mira, ya somos dos. O tres, yo también apunto. Tú también te apuntes, pero ten cuidado porque primero lo hemos visto nosotras, ¿eh? A ver qué pasa. No hay tres sin cuatro, oiga. Pues ya estamos, venga, ya los pocholos de aquí. Los pocholos de aquí. Bueno, pues ya veus com tenim aquí s'estudi replet d'amics, de bona gent, de gent fantàstica que vos posaran Sant Antoni dalt de tot de Cimarol. Què et sembla? Veig que anau de festa per allà també. Bueno, eh? Què et sembla, Lídia? Ens veurem, reina. Està molt ben acompanyat. Està molt ben acompanyat. Bueno, avui de matí, com dèiem, hi haurà activitats. Quines seran les activitats centrals d'avui de matí a Sant Antoni? Pues hem començat a les 9 amb els torneigs de petanca. Ara a les 12 on anirem a missa. I a la 1:30 tenim la benedicció d'animals tan típica del dia de Sant Antoni. Mira, podríem passar per allí. Sí, podem venir. Qui menys té? I té tant. Un animal interior, no? Sí, m'agrada més. Els animals jo en tinc. Jo tinc un gat que li tinc que demanar permís per sortir de casa. Ah, sí? Sí. Si no, jo tinc 7 gossos. Uau. Tu coneixes? Ai, m'ha sortit de l'ànima això del uau. 3 d'adopció. Doncs la meva filla gran és molt amiga de com t'hi dic, es deia? Pep. Sí, de Can Doc. Sí, Can Doc. Ah, de Can Doc. Sí, sí, que diu que té molts animals, que els cuida i que a més ajuda, fa com... Per adoptar-los, sí, no? Per adoptar-los, per buscar-los i tot això, sí. Casa. Com que si fos una perrera municipal, sí, no? Sí, sí. M'ha dit ella, i em faria gràcia, doncs, de veure'l, sense sent qualsevol cosa, doncs que... Que es posi en contacte. Que es posi en contacte, perquè els animals... són molt millors a vegades que moltes persones. Moltes, ja t'ho dic jo, no, molts d'animals no farien el que fan moltes persones. Entre elles, abandonar a un ésser estimat. Eh? Això mateix. Eh? Moltes això coses. Lídia, Lídia, avui de tarda, normalment és dia Sant Antoni, és dia d'espoble, la gent va a casa dels familiars, que li facin un bon sofrit pagès... Això. El dia de Sant Antoni hi ha una tradició, no sé si es compleix o no es compleix, però a casa es feia, guardar-se darrere seta de salsa per el dia de Sant Antoni. Tu no ho sabies perquè és molt... Tu no ho sabies perquè és molt jove, però... normalment per el dia Sant Antoni es guardava aquesta tassa de salsa. És que hagi congelat, sí, no? Es guardava què? No, si es fa bullino. Jo fa dies que me l'he acabat ja la salsa. Ah, sí? Però com és la salsa? La salsa ibicenca, eh? És un manjar. És una bomba, una bomba atòmica. Torno a dir uau. Boníssima, boníssima, boníssima. Bueno, és un postre típic de Nadal d'aquí. Si la fas bullir i la tens dins la nevera, no se torna dolenta. No se torna dolenta. I jo en guardo una per demà menjar-me-la a la salut de la meva mare. Perfecte. I no pot ser que avui la pruebe jo un poquito avui, que Sant Antoni avui... Ell va repar su casa. Esperem a veure què passa. Bueno, anem a veure. Lídia, avui de tarda, nit, ja hi haurà cosa en majúscula Sant Antoni. Per què no m'ho convides? Perquè si no m'ho convides tu, qui m'ho convidarà? Sí, claro que us convid. Idò, vinga. Mira, a les 6 començam amb una exhibició de judo i karate i dansa. Ah, no, això de sa llenya res, eh? Això de sa llenya res, que s'ho facin entre ells. No. És una exhibició, crec que es posaran bé. Ah, bé. I bueno, a les 9 tenim la festa de sa nen de palanca, que segur que en Pep us explicarà molt millor que jo. Sí, no, és perquè... Home, a veure... Sí, bueno. Cara una mica cara palanquer, sí. Quasi que en Pep ho explica molt bé, això. Sí. Bueno, no tant. Sí, més que jo sí, perquè jo ho tinc que provar. Menys que la seva dona no m'ho escolta ara. Bueno, en aquells temps es feia el que es podia. Però això ja ha passat en poques històries. Ha passat a històries, sí. Sí, sí, sí. Bueno, i a què? Anem de palanca, serà ball, tothom... Sí, bueno, la festa Anem de palanca és la pionera de les festes, macrofestes que s'ha començat a fer Sant Antoni, que va començar a Lídia Prats, Llavors, l'any següent ja va venir Flower i van venir la movida. Però va, la primera va ser Guateque. Mm-hmm. I enguany serà l'edició que fa 11. 11 anys ja. 11 anys de Guateque. Déu-n'hi-do, eh? Com passen els anys? No et pensis que no me'n recordo. I és l'any que també Retro compleix 10 anys. Vull dir, és el 10 aniversari de Retro, l'any del 10 aniversari. I, bueno, pues anem a intentar pues, organitzar, en fi, fer-ho, muntar la festa com puguem i que esperam que la gent vengui, es diverteixi i ho passi bé. A més, el títol està molt bé, Nam de Palanca, perquè és un nom molt nostre. Sí, sí. Bueno, aquest títol va ser idea d'Anna Lídia Prats. D'Anna Lídia Prats, sí, ho record, que... jo record sí, quan sí. L'entrevistàvem, que la primera vegada jo li vaig dir, quin nom més encertat, d'Anam de Palanca, perquè éreu uns palanquers i quan veieu una francesa en sa faldeta curta i sa melena rúbia, és que vos tornàveu mig locos. O inglesa, bueno. No, o inglesa. Bueno. Però és que jo m'han interat res. Ahir quan vaig arribar... No ho sabies, que eren uns palanquers? No, però no sabia el que volia dir la palanca. Ah. Clar, jo dic la palanca, però deu ser que em posaran a mi amb una punta i faran així i sortiré disparada. I no, i és que eren uns lligons. Uns lligons. Sí. A Eivissa, anar de festa és una cosa i anar de palanca és una altra. Anar a veure lligar i no veure... Llavors, llavors no se comien un rosco. Això és el que passava. Bueno. Bueno, jo no hi pregunto. Jo no parlaria tant, eh? Es pensa en les repercussions que poden ser. Bueno, llavors ve la gran actuació d'aquesta dona meravellosa, encantadora, una persona que al costat seu ja se respira una gran personalitat i una harmonia increïble, i que és na Cristina. Na Cristina ha estat durant molts anys actuant amb el grup Stop, o Los Stop. Los Stop, allí en sa bateria. Sí, Los Stop, allà. Los Stop. I, bueno, i les primeres fotos eren amb un Stop. Sí, efectivament. Una senyal de tràfic de Los Stop. I estaven tots al costat, al voltant de l'Stop, i bueno, va ser Yes. El nom més reconegut mundialment. Perquè qui no té un Stop a la vida? I tant. I multes també. Essencials. Parla-mos, Cristina, de la teva actuació a Sant Antoni. Perquè m'ho has dit que no havies vengut mai a les Pitiuses. Mai. No havies vengut mai a Eivissa. Mai. Per tant, serà una presentació... Bueno. O sigui, serà la trobada serà mútua, perquè jo és la primera vegada que vinc aquí i és la primera vegada que em veuran. I no sé el que pot ser això, pot ser... Ai, no sé què dir-te. A mi em fa l'efecte que serà molt bonic. Serà molt bonic. Segur. Jo, si em permeteixes, Maribel, vull fer-li una pregunta. Cristina, jo m'agradaria sebre... A tota la història de la teva carrera, quina anècdota m'us pots contar ara mateix que t'ha quedat dins de tu, de tot aquest temps, de tot el que has fet? Uau, és que ves, em surt el guau un altre cop. És difícil, perquè n'he tingut unes quantes. I ara mateix que em vingui al cap... D'aquelles que dius, aquesta m'ha marcat i la recordo per a tota la meva vida. Mira, una vegada estàvem en una plaça, no me'n recordo on era, sembla que era pel nord, I nosaltres abans, o sigui, van sortir els nanos i feien una sintonia, i mentre es toca la sintonia, quan acabava en plac, sortia jo i em començava amb la primera cançó. I em va posar darrere l'escenari, perquè estava al carrer, un 4 draps perquè jo estigués dintre, guardadet allà, que no em veiés ningú. I resulta, un que es va colar, anava al costat i em començava, Cristina, Cristina... que te voy a comer la pichina. Cristina, te como la pichina. Cristina, te comeré la pichina. I llavors jo, ja cansada, ja morta, jo tenia que sortir, no podia, i llavors agafo el tonto, li enganxo pel coll, el fico cap dins, li dic, què me comeràs? Què diu? Nada. Nada, com te pots imaginar? Jo no como nada, no como nada. I això sempre se m'ha quedat, aquesta anècdota, perquè és molt xula. Muy buena. Anècdotes, esperem que te n'emportis moltes i sobretot molt bons records de la gent de Sant Antoni, sí, d'Eivissa, de segur, per tot arreu, de perquè amb aquestes festes no només gent de Sant Antoni, sinó gent de per tot arreu va a les festes de Sant Antoni. I no ens queda més temps, se mos ha acabat, bueno, però no les ganes d'estar amb altres no. En veritat, Lídia? Veritat que sí. Les festes continuaran fins a febrer, mitjan de febrer, no? Exacte, acabarem el dia 16 de febrer amb la Fira d'Estocs. En la Fira d'Estocs. Molt bé, pujarem a comprar també, que mos agrada molt comprar. A veure, Gisbert, convidat ah, estau. Molt bé. Idò, volíem donar-te aquesta sorpresa. Esperem que hagi set grata per tu. Hagi set, ha set grata per naltros també tenir-te en naltros i poder obrir aquestes, aquest programa d'avui de dia a dia amb les festes de Sant Antoni. Molts anys i bons, de veritat, i enhorabona per tot aquest programa que heu fet, elaborat mica en mica, però amb tant d'èxit, de veritat. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i molts anys i bons a tots. Molts anys i bons. Molts anys i bons, gràcies, bon dia. Gràcies, Lídia. Gràcies, Lídia. Adéu, adéu. Bueno, Pep, moltíssimes gràcies. De res, home, ja sabeu que... Gràcies per lo d'ahir, per poder tancar el programa amb na Cristina, per poder-lo obrir una altra vegada avui amb na Cristina, i de veritat que això és massa, això és massa. No, no, us ho mereixem. Com que no? Com que no? Sí, no. Això i molt sí, més. Sí, de veritat. Oh. Ja pots estar ben segura. De veritat que no hace falta que desayune yo esta mañana. No, si ya se te ve, que estás bien. Estoy bien, ¿verdad? Estoy bien. Hay que darle las gracias porque vinieron ayer. Qué pena que tuviéramos solo unos poquitos minutos, pero bueno, lo hemos compensado hoy y han tenido la deferencia de volver desde San Antonio para estar con nosotros. Un auténtico placer. Muchísimas de verdad. Gracias. El placer es mutuo y de verdad que yo estoy súper, súper, súper, súper, súper, súper feliz de estar aquí con todos vosotros y mañana más porque voy a conocer a cantidad de gente que estupendo van a ser mis amigos, seguro. Estupendo, energía, para visto, siempre. Energía positiva, ¿eh? Muchísimas totalmente gracias, Cristina. Gracias. Per sempre, per sempre. Moltes gràcies, sempre. Pep, Pep Pilot. Moltes gràcies. Que segueixin ses bones idees per aquest capet i que segueixi endavant tots aquests projectes que teniu des de aquests 10 anys treballant, però que segueixin molts més. Això esperam. A l'associació Retro. Això esperam. Gràcies per convidar-nos. Gràcies.